ग्रहण करके आसन लगा लेना है, जिसमें ईश्वर की स्तुति प्रार्थना ध्यान करने के लिए हम स्थिरता पूर्वक बैठ सकें, उसका नाम आसन है। शरीर में कहीं कोई खिंचाव तनाव अनुभव हो रहा हो तो उस अंग को ढीला छोड़ देना है और मन में संकल्प करना है, मैं अपने मन को सांसारिक विषयों का चिंतन आधार नहीं बनने दूंगा, ईश्वर के प्रति रुचि आकर्षण प्रेम उत्पन्न करके ईश्वर में ही लगाने का भरसक प्रयास करूंगा। यह संकल्प साधक को प्रत्येक उपासना से पूर्व करना चाहिए। मन को जब हम जड़ मानते हैं, आत्मा को चेतन मानते हैं और आत्मा का रुझान ईश्वर के प्रति होता है तो संसार गौण हो जाता है। भूल जा, भूल जा, भूल जा, सब कुछ भूल जा तू, फिर याद आएगा खुद ही को खुद तू। हम चेतन जीवात्मा हैं, अनादि काल से ईश्वर में विद्यमान हैं, ईश्वर हमारे साथ सदा से जुड़े हैं, कभी हमसे अलग नहीं हुआ, हर पल हमारा हित चाहने वाला वही हमारी शाश्वत मां है, शाश्वत पिता है, पथ प्रदर्शक हर पल अंदर से संकेत दे करके भय लज्जा शंका द्वारा बुरे कामों के प्रति उत्साह आनंद प्रीति द्वारा अच्छे कामों के प्रति संकेत देने वाला सर्वोत्तम मार्गदर्शक गुरु आचार्य है। वह ज्ञान दा है, बल दा है, विद्या दा है, असंख्य गुणों की खान है। विश्व में जितने भी श्रेष्ठ लोग हैं उनके पास जो भी श्रेष्ठता है वो सब ईश्वर से ही प्राप्त की गई है। हमें भी हर प्रकार की श्रेष्ठता देने को ईश्वर तैयार बैठा है, हम उसकी तरफ उन्मुख नहीं हो पा रहे। आज प्रयास करेंगे हर मंत्र पर ध्यान की प्रक्रिया अपनाने की। खूब खूब खूब डूबा, खुद की ही गहराई मैंने खुद न पाई। प्रयास करें शरीर के हर अंग को स्थिर रखने की। शरीर स्थैर्य होने पर ही मन को स्थिर करने की प्रक्रिया में व्यक्ति को सफलता मिल सकती है। स्थूल शरीर की हर गतिविधि को शिथिल कर दें, मन को शांत करें। सर्वव्यापक ईश्वर में मन को लगाएं। ईश्वर ने इतना कुछ दिया है, सूची बनाने जाएं तो कई दिन लगेंगे, ईश्वर के उपकार समाप्त नहीं होंगे। सतत उपकार कर रहा ईश्वर मुझ आत्मा में है, मन बुद्धि इंद्रियों में है, प्राणों में है, शरीर के ओर पोर में समाया है। हर वस्तु ईश्वर में डूबी है, सूरज में है, चंद्रमा में है, अंतरिक्ष में है, वायु में है, आकाश में है, दूर से दूर तक उसकी सत्ता है, निकट से निकटतम अपने सूक्ष्मतम रूप में ईश्वर विद्यमान है। ईश्वर का मुख्य नाम ओम का जप करेंगे, श्वास भरिए। व्यक्त और अव्यक्त रूप में यह सृष्टि है, बुद्धि मन इंद्रियां व्यक्त सृष्टि का सूक्ष्म रूप है, स्थूल शरीर पंच महाभूत व्यक्त सृष्टि का स्थूल रूप है और मन बुद्धि इंद्रियां व्यक्त सृष्टि का सूक्ष्म रूप है। अव्यक्त रूप में प्रकृति सर्वत्र सत्वगुण रजोगुण तमोगुण के रूप में वर्तमान है। इस बात को चिंतन का विषय बनाएं, ईश्वर सर्वत्र व्यापक है। ओम का जप करते हुए स्थूल शरीर में ओ के दो चरण होंगे, अ और उ। प्रथम चरण में स्थूल शरीर में ईश्वर का एहसास, द्वितीय चरण में मन बुद्धि इंद्रियों में ईश्वर का एहसास, और तृतीय चरण में कारण रूप में आत्मा में ईश्वर का एहसास। दो चरण में ओठ खुले रहेंगे, ओ का उच्चारण होगा। अंतिम चरण म ओठ बंद हो जाएंगे, भीतर ही भीतर अव्यक्त रूप में आत्मा में ईश्वर का एहसास करेंगे। पुनः एक बार श्वास भरिए। ओ जगत को रचने वाला, सृष्टि को बनाने वाला, सृष्टि का पालन पोषण करने वाला ईश्वर मेरा भी रक्षक है। स्थूल शरीर में प्राणों के माध्यम से रक्षक है। अकार नामक वर्ण से उसकी अभिव्यक्ति है, उकार नामक वर्ण से सूक्ष्म शरीर में अंतः प्रेरणा देने वाला ईश्वर मेरा रक्षक है। बुराइयों के प्रति मुझे बचाता है, अच्छे कामों में प्रोत्साहन देता है, और मुझ आत्मा के साथ अंग संग जुड़ा हुआ ईश्वर मकार रूप में प्रतिष्ठित है। दो मात्रा ओम बोलते हुए व्यक्त संसार यानी शरीर प्राण और मन बुद्धि आदि, और अव्यक्त ईश्वर अव्यक्त आत्मा के अंदर विराजमान है। इस भाव को दृढ़ करें, पुनः एक बार श्वास भरें। सतत ईश्वर का एहसास, भीतर बाहर ब्रह्म भरा है, ईशा आवास्यम इदम सर्वम, शरीर से बाहर दूर से दूर तक ईश्वर फैला है, शरीर के अंदर ओर पोर में सर्वत्र अभिव्याप्त है। पानी के अंदर जैसे मछली की स्थिति होती है, ऐसे ही ईश्वर के अंदर हमारी स्थिति है। इस बात को और गहराई से और सूक्ष्मता से अनुभव करेंगे। फिर से एक बार श्वास भरें। ईश्वर की छत्र छाया में पालित रक्षित मैं कितना सुरक्षित हूं। ईश्वर सबको देता है, सामान्य कृपा सबके ऊपर ईश्वर की है, विशिष्ट कृपा प्राप्त करने के लिए उसके प्रति विशेष समर्पण चाहिए, उसकी आज्ञा पालन में विशेष तत्परता चाहिए। मन में संकल्प करें, आज दिन भर अपने मन को प्रसन्न रखेंगे, विद्या विचार में उन्नत करेंगे, गंभीर रहेंगे, अंतर्वृत्तिक बनेंगे, ईश्वर की सन्निकटता को प्राप्त करने के लिए दिन भर पुरुषार्थ करेंगे, बाह्य चंचलता, बाह्य विचार, बाह्य प्रवृत्ति को रोक लगाएंगे। हे ईश्वर, यही मेरे जीवन का मुख्य उद्देश्य है कि मैं आपकी सन्निकटता को प्राप्त कर सकूं, अनुभव कर सकूं गहराई से। संसार की ही छाप मेरे मनोमस्तिष्क में है, इसे मैं भुलाना चाहता हूं। आपको स्मरण रखते हुए सांसारिक कार्यों को मैं करना चाहता हूं। मेरा हर कार्य प्रामाणिक हो, आपकी प्राप्ति के लिए हो, ऐसा योगमय जीवन अपना बनाना चाहता हूं। संकल्प करें, आज एक क्षण के लिए भी ईश्वर से दूरी नहीं होने देंगे। शब्द प्रमाण से, जप के माध्यम से, अनुमान प्रमाण से अंतर्वृत्तिक हो करके ईश्वर से जुड़े रहने का प्रयास करेंगे। शांत, मौन, गंभीर हो करके दिन भर ईश्वर के साथ जुड़ने का प्रयास करेंगे। इसी संकल्प के साथ एक बार फिर ईश्वर को संबोधन करेंगे। श्वास भरिए। सत्ता है जिसकी, चेतन है जो, आनंददाता है जो, निराकार है जो, अपनी अनंत शक्तियां समेटे है जो, न्याय करने का ही स्वभाव है जिसका, परम दयालु है, कभी अवतार या जन्म नहीं लेता, अनंत है जो, विकार को प्राप्त नहीं होता, अनादिकाल से मुझसे जुड़ा है जो, मैं जिससे जुड़ा हूं, जिसके तुल्य और कोई नहीं, न हो सकता, अनुपम है जो, अखिल जगत आधार है जो, सारा ऐश्वर्य उसी का है, दूर से दूर तक व्यापक है जो, हर वस्तु को भीतर से भी जिसने घेर रखा है, हमारी आत्मा में, मन बुद्धि में, प्राणों में, शरीर के अंग अंग में, अंतर्यामी है जो, कभी जिसकी शक्तियां क्षीण नहीं होती, जरा को प्राप्त नहीं होता है, अमर है जो, भयग्रस्त कभी नहीं होता, उसकी आज्ञा पालन करने वालों को, ज्ञानियों को, सत्यवादियों को भय मुक्त कर देता है जो, उत्पत्ति स्थिति लय तीनों अवस्थाओं में सम रहता हुआ अपने नित्य स्वरूप में स्थित है जो, परम पवित्र है जो, शुद्धतम है जो, सृष्टि करता है जो, उस प्रभु को संबोधन करेंगे। फिर से एक बार श्वास भरिए। ओ कल्याण ही करने का स्वभाव है ईश्वर का। ऐसा एक ही पदार्थ है जो हर हाल में हमारा कल्याण ही चाहता है, एक क्षण के लिए भी अकल्याण नहीं चाहता। बिन मांगे जिसकी कृपा सतत हमको प्राप्त है, कितनी सेवा ले रहे हैं हम ईश्वर से, उसके प्रति मन में अपार कृतज्ञता को उत्पन्न करें कि हे देव, ये आंख का योगदान कितना मूल्यवान है मेरे जीवन में, ये आपने बिना मूल्य दी। शरीर के एक एक अवयवों का दान जो हमें उससे प्राप्त है, कितना अमूल्य है ये शरीर। हर चीज जो उसने हमको दी है, मन में कृतज्ञता उत्पन्न करें, ईश्वर के प्रति धन्यवाद के भाव प्रेय ससीम तुजी श्रेय असीम तुजी प्रेय ससीम तुजी श्रेय असीम तुजी रोटी कपड़ा मकान प्रिय बस तीन तुझी प्रिय ससीम तुझी श्रेय असीम तुझी प्रभु गुण ऊंचाइयां ऊंचाइयां गहराइयां ऊंचाइयां ऊंचाइयां गहराइयां स्वाधीन जी तू स्वाधीन जी सत मित भुक सत अमित पढ़ सत मित भुक सत अमित पढ़ सत मित भुक सत अमित पढ़ चित्त दिव्य लीन जी चित्त दिव्य लीन जी प्रेय ससीम तुजी श्रेय असीम तुजी हे परमपिता परमात्मन इस संसार में हम अनासक्त होकर के सकामता को त्याग सकें निष्कामता को धारण कर सकें आपको अपने सन्निकट अनुभव कर सकें खुशियों से आनंद से लबरेज होकर के अन्यों के जीवन में भी खुशियां बिखेर सकें ऐसा हमारा जीवन परोपकारमय बना दो। स्वार्थ के कीचड़ में फंसे हुए हम राग द्वेष से ऊपर उठना चाहते हैं तमोगुण रूपी अधर्म को अज्ञान आलस्य प्रमाद को त्याग कर रजोगुणी चंचलता विषय लोलुपता को त्याग कर सात्विक हुआ चाहते हैं। हमारी बुद्धि को निर्मल करिए प्रभु। गायत्री मंत्र बोलेंगे ओम भूर भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम ईश्वर का मुख्य नाम है। सर्वरक्षक रूप में सतत हमसे ईश्वर जुड़ा है इस बात को गहराई से अनुभव करें। भू नामक प्राण दाता ईश्वर सतत इस स्थूल शरीर में हमारी रक्षा कर रहा है। ये प्राण चल रहे हैं तो आंखें देख रही हैं, कान सुन रहे हैं, वाणी बोल पा रही है, हृदय धड़कता है, पूरे शरीर में रक्त संचार करता है, पाचक रस उत्पन्न हो रहे हैं, खाए पिए अन्न का पाचन इन्हीं प्राणों के माध्यम से हो रहा है, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र का वितरण हो रहा है, शरीर से अपशेष मलों का निष्कासन भी ईश्वर के माध्यम से प्राणों की व्यवस्था से हो रहा है। वो मेरा ईश्वर प्राणाधार है, प्राण प्रिय है, इस बात को अनुभव करें। भुवः दुखनाशक ईश्वर मेरे साथ सतत जुड़ा है, मैं ही नहीं चाहता अपने जीवन में से दुख कम हो, मैं ही उसकी आज्ञाओं की अवहेलना करता हूं, मैं ही चंचलता करता हूं, मैं ही अविद्या के से युक्त होकर के अनिष्ट चिंतन करता हूं और दुखों को प्राप्त होता हूं। ईश्वर तो चाहता है कि मैं उसकी उंगली पकड़ूं, उसके बताए राह पर चलूं, दुखों से मुक्त हो जाऊं। उस ईश्वर को अपने हृदय में अनुभव करें। आनंद दाता है वो, सर्वत्र ओर पोर में समाया हुआ, अब है ईश्वर, भूत भविष्य नहीं होता ईश्वर, अब में जीने वाला ही उसके आनंद में जीता है। आज दिन भर अब ईश्वर को एहसास ते आनंद की अनुभूति का संकल्प कीजिए। सकल जगत उत्पादक सविता है वो, उसका संग करने से क्लेश शमन हो जाते हैं, दिन भर शांत प्रसन्न रह सकते हैं, अंतर्वृत्तिक रह सकते हैं, मौन गंभीर रह सकते हैं, उसकी दिव्यता धारण कर सकते हैं। ईश्वर से प्रार्थना करें कि हे भगवान, बुद्धि में आज मैं आपको धारण कर सकूं, मेरी बुद्धि को प्रेरणा कीजिए कि ज्ञान रूप में सतत मैं आपको स्वीकार कर सकूं, दिन भर आपकी स्मृति मनोमस्तिष्क में बनाए रख सकूं, एक क्षण का भी दुरुपयोग न कर पाऊं, सतत आपसे जुड़ा रहूं, आपसे जुदा होने में ही अविद्या आदि का आक्रमण है, राग द्वेष आदि का अनिष्ट चिंतन है, आवेगों के शरण जाना है, आपको स्मरण रखने मात्र से दिन भर मैं प्रसन्न रह सकता हूं, विद्या विभूषित हो सकता हूं, कुसंस्कारों का क्षय कर सकता हूं। वैदिक संध्या के मंत्रों के माध्यम से स्तुति प्रार्थना करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शन्नो देवीरभीष्टय आपो भवन्तु पीतये, शंयोरभिस्रवन्तु नः। ॐ वाक् वाक्, ॐ प्राणः प्राणः, ॐ चक्षुश्चक्षुः, ॐ श्रोत्रं श्रोत्रम्, ॐ नाभिः, ॐ हृदयम्, ॐ कण्ठः, ॐ शिरः, ॐ बाहुभ्यां यशोबलम्, ॐ कर तल कर पृष्ठे ओम भू पुनातु शिरसि ओम भुवः पुनातु नेत्रयोः ओम स्वः पुनातु कंठे ओम महः पुनातु हृदये ओम जनः पुनातु नाभ्याम ओम तपः पुनातु पादयोः ओम सत्यं पुनातु पुनः शिरसि ओम खं ब्रह्म पुनातु सर्वत्र ओम भूः ओम भुवः ओम स्वः ओम महः ओम जनः ओम तपः ओम सत्यं। प्राणायाम करेंगे। अब प्राणायाम को विराम देते हुए शेष मंत्रों का पाठ करेंगे। अथागमर्षण मंत्राः। ओम रेतं च सत्यं च भीद्धात् तपसोध्यजायत ततो रात्र्यजायत ततः समुद्रो अर्णवः समुद्रादर्णवादधि संवत्सरो अजायत अहोरात्राणि विदधद्विश्वस्य मिषतो वशी सूर्या चंद्रमसौ धाता यथा पूर्वमकल्पयत् दिवं च पृथिवीं चान्तरिक्षमथो स्वः ॐ शन्नो देवीरभीष्टय आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु नः ॐ प्राचीदिगग्निरधिपतिरसितो रक्षितादित्या इषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम इषुभ्यो नम एभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं द्विष्मस्तं वो जम्भे दद्मः

कल्याणमयी ईश्वर को अपने अंदर अनुभव करें। शम सतत हमारा कल्याण चाहता है, जो हमारा अभीष्ट ईश्वर ही है। ईश्वर प्राप्ति के लिए ही जीवन के सारे कार्य करेंगे, ऐसा संकल्प लीजिए। अपने को इस तरह से योग्य बनाएंगे कि चहुं ओर से ईश्वर की कल्याण की वर्षा हमारे अंदर हो। संयोः अभिस्रवन्तु, वाक वाक रूप में ईश्वर अंदर स्थित है, प्राण रूप में सतत रक्षक है, चर अचर जगत का चक्षु है वो। हम अपने चक्षु को, ध्यान को इतना सूक्ष्म बनाएं कि सूर्य में जो उसकी ज्योति है और हमारे अंदर जो है, हम बराबर साक्षात कर सकें। चहुं दिशाओं में अभिव्याप्त है जो, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय कोशों के द्वारा सतत रक्षक है जो, यश और बल के लिए उससे ऊर्जा प्राप्त करें, इंद्रियों का अथर्वण सिद्ध करें। स्वयं पवित्र है, पुनातु हमें भी पवित्र कर सकता है। उस ईश्वर की सन्निधि को दिन भर आज प्राप्त करके पवित्र रहने का, मानसिक रूप से भी कोई अनिष्ट विचार न करने का संकल्प करें। भू तालु में, भुवः नेत्र में, स्वः कंठ में, महः हृदय में, जनः नाभि में, क्रमशः आनंदमय, विज्ञानमय, मनोमय, प्राणमय, अन्नमय कोश में ईश्वर के अस्तित्व को धारण करने वाला पवित्र हो जाता है। चित्त को रजोगुण तमोगुण से बचा करके सात्विकता को धारण करने वाला ही अघों से बच सकता है, पापों से ऊपर उठ सकता है, राग और द्वेष से तटस्थ हो सकता है, मन को शांत, चंचलता रहित, अनावेगित बना सकता है, ईश्वर के ज्ञान में अपने को स्थिर कर सकता है। हे प्रभो, दिन भर आज अघमर्षण को सिद्ध कर सकूं, ऐसा वरदान दो। अपने दाएं बाएं ऊपर नीचे सर्वत्र ईश्वर की अनुभूति को साधक उपासना के माध्यम से करता है और व्यवहार काल में भी उसकी कृपा को अनुभव करता है। खाते पीते, उठते बैठते, ईश्वर जो रक्षक बना हुआ है, ईश्वर के रचे पदार्थों के माध्यम से जो सेवा ईश्वर से हमें प्राप्त हो रही है, अपनी ईश्वर की अनुभूति को नहीं छोड़ता। मैं भी आज दिन भर ईश्वर के रचे पदार्थों और ईश्वर के दिव्य गुणों को मानस विचार का आधार बनाऊंगा, ऐसा संकल्प करें। जब जब हम ईश्वर की उपासना करते हैं, ईश्वर की दिव्यता हमारे अंदर आती है। ईश्वर उन्मुख जीवन क्लेशों से दूर रहता है, शांत हो जाता है व्यक्ति, प्रसन्न रहता है दिन भर, विद्या विज्ञान में आरूढ़ होता है, आनंद से लबालब हो जाता है, खुशियों से उसका जीवन भर जाता है, स्वार्थ उसका छंट जाता है। ऐसे ईश्वर को हृदय में धारण करने का संकल्प करें। हे ईश्वर, हम आपकी शरण आए हैं, एकाग्र होकर के हमने आपकी स्तुति प्रार्थना उपासना की है, जप किया है, हमारा कल्याण करो, इसी जन्म में त्रिविध दुखों से हमें मुक्ति दिलाओ, यशेष्णा पुत्रेष्णा वित्तेष्णा से हमें मुक्ति दिलाओ, धर्म को हम सिद्ध कर सकें, प्राप्तव्य अर्थ अर्थात आपको ही हम अपने जीवन का लक्ष्य बनाएं, कामनाओं की पूर्ति त्यागपूर्वक भोग से हो और बांधने वाले कर्मों से हम मुक्त हो जाएं, मेरा हर कर्म निष्काम हो जो मुझे मुक्ति की तरफ ले जाए, इसी जन्म में मेरा कल्याण हो, इस भावना के साथ एक बार ओम का उच्चारण करेंगे। इसलिए ओम से लगन लगा, कि तू अल्पज्ञ है नन्हा सा, ज्ञान तू अपना रे खूब बढ़ा, कीरित के साथ रहे तू जुड़ा, रित में ये विश्व प्रवाह बहे, ये ब्रह्म नियम है समर्थ बड़े, इन पर चल कर जीवन बीते, आत्म नवोच्च शिखर जा चढ़े, ओ ब्रह्म ज्योति के परवाने, विश्व रहस्य सभी जाने, दुनिया तुझको उलझान सके, कि तू साधक है रे सदा सदा, इसलिए ओम से लगन लगा, कि तू अल्पज्ञ है नन्हा सा, ज्ञान तू अपना रे खूब बढ़ा, कीरित के साथ रहे तू जुड़ा।